mścić. Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 maja, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest 4765 nowych zakażeń koronawirusem, nie żyje 421 osób. Debata w sprawie szczepionek była bardzo gorąca, mówił premier Morawiecki przed szczytem Unii w Portugalii. Przez cały tydzień będzie trwał piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ostatniej doby potwierdzono 4765 nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 421 osób. Najwięcej nowych zakażeń zdiagnozowano w województwie śląskim, a najmniej w województwie podlaskim. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce prawie 2 miliony 830 tysięcy zakażeń. Zmarło prawie 70 tysięcy ludzi, a wyzdrowiało ponad 2,5 miliona. Musimy zrobić wszystko, co możliwe, żeby zwiększyć produkcję szczepionek na całym świecie, powiedział w Porto szef Rady Europejskiej Charles Michel. W tym portugalskim mieście trwa szczyt Unii Europejskiej. Charles Michel dodał, że pomysł zniesienia patentów na szczepionki nie jest magicznym rozwiązaniem, ale wspólnota gotowa jest to rozważyć. Debata dotycząca szczepionek była bardzo gorąca, mówił przed wznowieniem dziś obrad premier Mateusz Morawiecki. Cały czas kładziemy nacisk na to, aby tych szczepionek dla mieszkańców Unii Europejskiej było jak najwięcej. Ale też ta debata dotyczyła zniesienia czy uwspólnotowienia patentów. I to słowo uwspólnotowienie jest najbardziej właściwe, ponieważ nam chodzi o to, żeby firmy, które mają odpowiednie zdolności produkcyjne w Unii Europejskiej, żeby mogły rzeczywiście wykorzystywać te zdolności produkcyjne. W tym tygodniu poparcie dla zawieszenia patentów firm farmaceutycznych do szczepionek przeciw COVID-19 wyraził amerykański prezydent. Na takie rozwiązanie nalegają rządy około 100 krajów na świecie. Prezydent Andrzej Duda odwiedził budowę północnej obwodnicy Krakowa. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla miasta i całego regionu, powiedział prezydent i zaznaczył, że kierowcy powinni przejechać gotową obwodnicą za 2 lata. To była przez bardzo, bardzo, bardzo wiele, nie lat, ale dziesięcioleci oczekiwana przez krakowian inwestycja jako rozwiązanie wielu problemów komunikacyjnych miasta Krakowa, jako rozwiązanie całego szeregu problemów komunikacyjnych regionu. Budowa północnej obwodnicy Krakowa rozpoczęła się w lipcu. Cała północna obwodnica w ciągu drogi ekspresowej S52 będzie mieć prawie 15 kilometrów. Spora część trasy ma przebiegać tunelami. Koszt budowy to prawie 1,5 miliarda złotych. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska zaprasza na piknik naukowy. Tym razem nie na błoniach Stadionu Narodowego, ale online i nie jeden dzień, ale cały tydzień. Od 11 trwa 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Będzie on okazją do zobaczenia niezwykle ciekawych filmów, uczestniczenia w warsztatach w sieci, spotkań z ekspertami oraz śledzenia naukowych pokazów. Dzisiejsze spotkania na żywo będą podzielone na 3 bloki, propozycje dla najmłodszych, najciekawsze eksperymenty i wieczór dla starszych piknikowiczów. Cały program wydarzenia dostępny jest na stronie pikniknaukowy.pl. Rosyjscy obrońcy praw człowieka liczą, że dzięki przywróceniu Aleksiejowi Nawalnemu statusu więźnia sumienia świat zwróci większą uwagę na jego trudną sytuację. Międzynarodowa organizacja Amnesty International nadała rosyjskiemu politykowi taki status w styczniu, w lutym odebrała, a wczoraj przywróciła. Siergiej Dawid z Memoriału powiedział Polskiemu Radiu, że nie ma wątpliwości, że Aleksiej Nawalny jest więźniem sumienia i więźniem politycznym. Państwo próbuje utrudniać prowadzoną przez niego działalność obywatelską, a także realizację jego prawa do wolności wypowiedzi i zgromadzenia, dlatego uznajemy go za więźnia politycznego. W obronie Aleksieja Nawalnego listy do władz Rosji napisali lekarze, intelektualiści, artyści, a także grupa laureatów Nagrody Nobla. Polityk jest przetrzymywany w kolonii karnej. Adwokaci i opozycjonisty określają stan jego zdrowia jako ciężki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pochmurne, dżdżyste i wietrzne. Miejscami na wschodzie pojawią się burze, ale chwilami będzie się też przejaśniać. Najcieplej na Pomorzu Zachodnim 14 stopni, w centrum 11, a na Podhalu 8. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gorąca płyta. Adriana Marczewska i audycja Gorąca płyta. Dzisiejszy odcinek będzie smakowity. No bo szanowni państwo, wiadomo, jakie jest najbardziej ukochane danie na świecie. To oczywiście pasta, makaron, kluseczki. No ale jakie makarony są najlepsze? Jaka jest ta najlepsza pasta? No to będzie ta nafaszerowana. I to nie byle czym. Mówimy oczywiście o ravioli, czyli włoskich pierożkach, które no skradły nasze serca, smakują nam na całym świecie i w Warszawie, w Polsce pojawił się lokal, który specjalizuje się właśnie w nich, w tych oto pierożkach ravioli. Moimi gośćmi są Maciej Stankiewicz oraz Damian Kopiński. Maciej, współwłaściciel projektu właśnie zajmującego się ravioli i Damian, kucharz, szef kuchni. Panowie, muszę zacząć od początku, czyli od tego, z jak wielką odwagą postanowiliście otworzyć lokal w środku pandemii. Bo to marzec tego roku, nówka sztuka, jak to się mówi na mieście. Gratuluję odwagi. Jak to jest otworzyć lokal w środku globalnej pandemii? Baliśmy się tego otwarcia ze względu na to, że nigdy nie wiadomo, co się stanie. Tym bardziej, że teraz wszystko jest na wynosy. My mamy mały lokal, bo mamy 24 metry, no więc na 24 metrach też nie wiadomo, ile osób możemy zaprosić. Ale jak to jest pięknie, proszę państwa, muszę przerwać, muszą państwo zobaczyć wideo z naszego wspólnego gotowania, które będzie dostępne tuż po programie na mediach społecznościowych Radiowej Trójki, bo ten lokal jest przepiękny i ma niesamowity klimat. To prawda. Design jest, myślę, że wyjątkowy i nawiązuje do Włoch, tak jak samo jedzenie jest bardzo pyszne. Wracając do tego, jak otwieraliśmy się w pandemii. Generalnie cały koncept powstawał już od dłuższego czasu. My zaczęliśmy pracę w zeszłym roku, w marcu, więc ponad rok trwało otwarcie. Planowaliśmy na początku otworzyć się w czerwcu, niestety plany były inne. Przekładaliśmy kolejne otwarcia na listopad, na grudzień, no i ostatecznie otworzyliśmy się w marcu. No i możemy powiedzieć, że z sukcesem, tak? Bo działamy już 2 miesiące, jesteśmy bardzo zadowoleni, mamy bardzo dobre opinie, jeżeli chodzi o jedzenie, o lokal, o wystrój, o klimat. Więc można powiedzieć, że do odważnych świat należy i trzeba próbować. Trzymamy kciuki, żeby takich lokali było o wiele, wiele więcej niż ta jedna perełka. Zapewniam państwa, że jest tutaj przepysznie. No właśnie, ravioli. Główny bohater naszego dzisiejszego spotkania to włoskie pierożki, których tradycja sięga XIV wieku. Spotkać je możemy w wielu różnych smakach i formach. Ciekawa jestem, ile rodzajów pierożków jest w waszym lokalu. Mamy 8 pozycji ravioli, z czego do 2 możemy wybrać sobie sosy. Czyli na przykład do naszego ravioli w czarnym cieście z cytrynowym dorszem mamy dwa sosy. Jeden jest maślany, a drugi bisk robiony na homarach. I tak samo jeżeli chodzi o bolognese. Bolognese mamy tradycyjne lub lekki warzywny z buratą. Więc nie chcieliśmy, żeby karta była duża. Chcemy raczej stawiać gdzieś na sezonowe dania, które będą się pojawiały w trakcie. Dlatego karta jest dosyć krótka i mamy tak naprawdę 8 pozycji. Ravioli serwowane jest we Włoszech głównie w piątki w wersji wegetariańskiej. Te mięsne wersje tego dania to zwykle sos na bazie na przykład wołowiny, które serwowane jest do takich pierożków, ale one klasycznie i tak tradycyjnie są głównie w wersji wegetariańskiej. A kolejna część naszej rozmowy o ravioli i kolejna dawka ciekawostek o tych pierożkach już za chwilę. Program Trzeci Polskiego Radia. Love. Ravioli to temat dzisiejszego spotkania podczas audycji Gorąca Płyta. Rozmawiamy o tych pysznych pierożkach, o tej nafaszerowanej dodatkami różnymi paście. Moimi gośćmi są Maciej Stankiewicz, współwłaściciel gastronomicznego konceptu poświęconego ravioli i Damian Kopiński, kucharz, szef kuchni tego właśnie przybytku przepełnionego tymi pierożkami. Mój drogi, czas zdradzić sekret ciasta, bo to oprócz farszu, no bez dobrego ciasta dobre ravioli nie wyjdzie. Jaka jest tajemnica? Witam wszystkich słuchaczy. Tak naprawdę ciasto jest jednym z głównych elementów ravioli, ponieważ bez dobrego ciasta ravioli nie może istnieć. Do naszego ciasta tak używamy mąki z pszenicy durum. Jest to semolina i jajek, głównie żółtek. Na kilogram mąki przypada około 15 jaj, odrobina wody i oczywiście dużo serca, które wkładamy w produkcję tego ciasta. No i trochę czasu. Szanowni Państwo, ja tutaj próbowałam wyrwać lada z tajemnicy tego idealnego ciasta razem z idealnymi proporcjami, ale to już tajemnica szefa kuchni. Więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie do eksperymentów z ciastem. Ja podpowiem, że warto takie zagniecione ciasto zostawić na chwilę, żeby ono odpoczęło i żeby było bardziej elastyczne. No a co jeżeli chodzi o ten farsz? Bo macie tutaj nie jeden, nie dwa, ale wiele rodzajów nadzienia do tych pierożków. Co jest takim największym klasykiem? Czy to będzie raviolo con uovo, czyli raviolo z żółtkiem? Znaczy tak naprawdę najlepszą pozycją u nas, najbardziej, że tak powiem, pożądaną przez gości jest ravioli ze szpinakiem. Ale tak naprawdę każda pozycja jest inna od siebie i tak naprawdę każda wnosi coś innego. Jest to kompletnie inny smak. Kto by przypuszczał, że szpinak będzie budził takie pożądanie? Codziennie sprzedajemy jej dziesiątki, przy weekendach nawet setki. Ile takich pierożków lepicie dziennie? Przy takim normalnym dniu około 500-600, a przy takim weekendzie to nawet około 800-900. To jest naprawdę dużo. No to nie jedna domowa szefowa kuchni by się złapała za głowę, przypominając sobie na przykład lepienie pierogów na święta. 800 robi już wrażenie. No dobrze, możemy mieć ravioli ze szpinakiem, a ja wrócę do tego raviolo con uovo. To też klasyka, czyli ravioli z płynnym żółtkiem. Co jeszcze znajdziemy w środku? W środku tego ravioli znajduje się farsz z ricotty i koziego sera. Wykończone jest to szczypiorkiem, orzeszkami pinii, palonym masłem z odrobiną szałwii. Żółtko, które jest w środku, musi być płynne. No właśnie, to rozlewające się żółtko sprawia, że nasze serca biją odrobinę szybciej, ba, nawet dużo szybciej. Szanowni Państwo, jeżeli mają Państwo ochotę zobaczyć, jak przygotować takie ravioli, to zapraszamy do oglądania materiałów wideo, które dostępne będą na mediach społecznościowych Radiowej Trójki tuż po zakończeniu naszej audycji. Do rozmowy o ravioli w włoskich pierożkach wracamy za chwilę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I was on fire. Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Dziś rozmawiamy o ravioli, a moimi gośćmi są Maciej Stankiewicz, współwłaściciel konceptu gastronomicznego poświęconego tym właśnie włoskim pierożkom oraz Damian Kopiński, szef kuchni, który te pyszne pierożki tworzy. Panowie, ravioli to już nie tylko włoska sprawa. Powędrowało ono po różnych krajach, trafiło dzięki wam też do Polski. Możemy spotkać różne rodzaje tych przysmaków. W Stanach i Wielkiej Brytanii często spotyka się ravioli w puszce, takie gotowe. Moim zdaniem to odrobinę skandal, bo warto przyjść do takiego miejsca jak wasze i spróbować ich świeżo robionych. Jak każda pasta świeżo robiona smakuje lepiej. Ale tak, sprzedawane są one w puszce, często z nadzieniem mięsnym. W Indiach znana jest taka odmiana bardzo podobnych do ravioli pierożków, które nazywają się gujia. Z tego co wiem, Damian, mówiłeś mi, że one serwowane są na słodko. Tak, indyjskie pierożki smażone są na głębokim oleju, są to zupełnie inne pierogi niż te tradycyjne włoskie. Moim zdaniem jest to odrobinę barbarzyństwo. Szkoda tak starannie przygotowanego ciasta na wrzucanie go na głęboki olej. Puszkowaniu ravioli oraz smażeniu na głębokim oleju mówimy stanowczo nie. A jaka filozofia kryje się za waszymi pierożkami? No my to jesteśmy chyba od tego bardzo daleko. Ze względu na to, że my wyznajemy filozofię włoskich babci, dzisiaj zrobione i dzisiaj zjedzone. Więc wszystko mamy świeże, wszystko przygotowujemy na oczach klientów. I to jest nasz sekret tak naprawdę. I całe serce, które w to wkładamy. Chciałam się zgłosić na ochotnika, gdyby kiedyś wam zabrakło konsumentów do ravioli, wystarczy telefon, ja się chętnie pojawię. Dzisiaj zrobione, dzisiaj zjedzone, ten drugi element tego motto waszego pomogę wam spełnić. Do rozmowy o ravioli z moimi gośćmi Maciejem Stankiewiczem i Damianem Kopińskim wracamy za chwilę. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Let's go. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Dziś poznajemy tajemnicę ravioli, czyli włoskich pierożków. Wydawałoby się, że wiemy o nich wszystko i to taka łatwa sprawa, niby pierożek. No ale kto jadł kiedyś ravioli, ten wie, że jest to niebiańskie danie i jak zwykle w takich klasykach trzeba zwrócić uwagę na wiele szczegółów, żeby było ono idealnie. 5 złotych jakichś zasad waszych dotyczących przygotowania ravioli. Diabeł tkwi w szczegółach. Głównie zwracamy uwagę na to, żeby ciasto było, nie było za twarde, ale nie było też przygotowane. Nie może być ono za miękkie. Ciasto czyli idealna proporcja i czas gotowania. Tak jest. To jest zasada numer 1. Zasada numer 2, której się tak naprawdę trzymamy, są dobre jakościowo produkty. My do swojej kuchni produkty importujemy z Włoch. Współpracujemy z zaprzyjaźnioną firmą, która dostarcza nam ricotte, sery, suszone pomidory prosto z Włoszech. Trzecią zasadą, można powiedzieć, jest to, że nie przetrzymujemy tych pierogów nie wiadomo ile. Nie są one mrożone, nie są one w żaden sposób przetrzymywane w lodówkach przez jakiś długi czas. Jest to zrobione i tak naprawdę na waszych oczach jest to wrzucone do wody i wydane. Czyli podsumowując, mniej znaczy więcej, lepiej zainwestować w dobre produkty, dobrze wymierzyć proporcje ciasta, nie przygotować takiego pierożka. Wygląda na to, że to ravioli to nie taka prosta sprawa. Przekonaliśmy się o tym, jak zaczęliśmy robić ten koncept, ze względu na to, że ravioli kupione w sklepie możemy przetrzymać nawet kilka tygodni, ale ravioli, które zrobimy sami w kuchni, mamy problem nawet po kilku godzinach, żeby je przetrzymać, ze względu na to, że zaczyna wysychać, twarz zaczyna nam przesiąkać przez ciasto i tak naprawdę ravioli to bardzo trudna potrawa. A jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak przygotować takie trudne w wykonaniu, ale przepyszne w smaku ravioli, to zapraszam serdecznie do oglądania materiałów wideo z naszego wspólnego gotowania, które dostępne będą na mediach społecznościowych Radiowej Trójki tuż po zakończeniu naszej audycji. A warto je zobaczyć, bo tam przepis na raviolo konułowo z masłem szałwiowym, palonym, orzeszkami pini, ricottą, kozim serem, a to było danie przepyszne. Do rozmowy o ravioli wracamy za chwilę. I'm just fine.